@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to, rzecznik? Tak, leasingów jest tylko 1000 i nie starczy dla wszystkich, ale to promocja 1%, więc trzeba korzystać, póki są. Sprawdź na www.getinleasing.pl. Get in Leasing. Walentynki w sklepach kosmetycznych Hebe. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 lutego, minęła 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Szef policji żegna się ze stanowiskiem, rezygnację chce złożyć w poniedziałek. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia. Między Komendą Główną a MSW współpraca układa się prawidłowo, na bieżąco i właściwie. Monachium i Moskwa, tam rozmowy o napiętej sytuacji na Ukrainie. Grube miliony na tramwaje i sieć ciepłowniczą w Krakowie. Zastrzyk gotówki aplikuje Unia. Komendant główny policji odchodzi. Marek Działoszyński rezygnację zamierza złożyć w poniedziałek, a swoją decyzję tłumaczy ważnymi względami osobistymi. Szczegółów jednak nie podaje. Rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak zapewnia, że wkrótce po odwołaniu komendanta Działoszyńskiego wyznaczony zostanie jego następca. Na pewno uczynimy to niezwłocznie. Chcę również zapewnić, że między Komendą Główną a MSW współpraca układa się prawidłowo, na bieżąco i właściwie. Cały czas ze sobą współpracujemy. Marek Działoszyński jest komendantem głównym policji od stycznia 2012 roku. NATO nie chce konfrontacji z Rosją, ale Moskwa nie może łamać międzynarodowych zasad. Tak mówi w Monachium sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Trwa tam właśnie konferencja bezpieczeństwa, a jednym z głównych tematów jest konflikt w Donbasie. W Monachium jest wysłannik Polskiego Radia Wojciech Szymański. Miniony rok był czarnym rokiem dla naszego bezpieczeństwa, a nowy zaczyna się podobnie, mówił Stoltenberg, komentując wydarzenia polityczne ostatnich miesięcy. Konflikt na Ukrainie pogłębia się i ma przerażające skutki dla cywilów. Sekretarz generalny NATO oskarżał Rosję o destabilizowanie Ukrainy i wspieranie separatystów. Jak mówił, Moskwa sama skazała się przez to na izolację. Dlatego apelujemy do Rosji o zmianę kursu, o traktowanie sąsiadów jak suwerenne państwa i o przestrzeganie podjętych zobowiązań. Otwierając konferencję bezpieczeństwa w Monachium, minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen sceptycznie odniosła się do pomysłu wysyłania broni na Ukrainę. Skoncentrowanie się tylko na dostawach broni mogłoby rozniecić pożar i oddalić nas od oczekiwanego rozwiązania. Niemiecka minister dodawała, że jej kraj nie będzie obojętny na aktualne wydarzenia międzynarodowe. Jak mówiła, Niemcy są gotowe do przewodzenia, ale nie oznacza to dominacji nad sąsiadami. Z Monachium Wojciech Szymański, Polskie Radio. A w sprawie Ukrainy także ważne spotkanie w Moskwie. Na Kremlu z prezydentem Władimirem Putinem rozmawiają prezydent Francji François Hollande i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Zastrzyk gotówki dla Krakowa prosto z Brukseli. Ponad 900 milionów złotych stolica Małopolski dostanie od Unii Europejskiej. I to jest rekordowa dotacja. Ma zostać przeznaczona na komunikację miejską oraz rozbudowę sieci ciepłowniczej. Połowę miasto wyda na remonty i powstanie nowych linii tramwajowych. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, zapowiada Jan Machowski z krakowskiego magistratu. Chociażby remont torowisk. Już niebawem rozpocznie się pierwszy etap remontu tutaj w rejonie Plant. Natomiast te grubsze inwestycje, nowe w kolejnych latach. Zakładamy, że akurat z tego rozdania, jeżeli będą oszczędności, a liczymy, że takie będą, no to można by kupić nowy tabor tramwajowy, niskopodłogowy.

of a 70 binge. I can hardly see your name disintegrating from my lips. We've only reached the third day of a 70 binge. I can hardly see your name disintegrating from my cztery tygodnie w notowaniu. Podnieśli się z 30 na 28. Third Day of Seven Day Binge, Marilyn Manson. Gdyby były lata 80., ale jest 2015. Lub Delay, Brian Ferry, dwa do góry. Hatred, the taste bitter. Lie. Tak, to właśnie ten Brian Ferry, który w znakomitej kondycji nagrał nową płytę. 3 tygodnie na liście, 2 oczka do góry na 27. Będzie dobrze. 26. pozycja obroniona, Violet Mountain Tops Bocca. 1723 wydanie listy trójki. Violent Mountain Tops. 4 tygodnie na liście, 26. pozycja obroniona. 4 tygodnie na liście, dziś na 25. 25 Cents for a Reef to Acid Drinkers. Będzie grzałka. Mówiłem, że idzie zimno, bo tak mówią w prognozach pogody, że sobota, niedziela, głównie poniedziałek. To Acid Drinkers 25 Cents for a Reef na miejscu 25. Dobry wieczór. To jest druga nowość. Gdybym WW na 24. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg, jak nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. Wersja singlowa, proszę sobie zaejestrować. Gdybym WW, to jest nowość dzisiaj na miejscu 24, znaczy to już wszystkie nowości. 1723 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Polecam naszą stronę, tam o 22 wszystko się wyświetli. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie dobra. Powiem, co się obudzi mnie to. gwiazdy, bo wiem, co się budzi mnie to. No więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Dobranoc. Dobry wieczór, WW. Minus 3, 11 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 23. Tak to się poukładało. A dzisiaj aż 12 piosenek traci swoje pozycje, między innymi ten Skubas. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła, pokradła. Czerwonopis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przysłonił mi do światła, światła. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Będę w ponury las korytami martwych drzew. Biegnę daleko gdzieś od pragnień, pragnień. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Skubas. Czas szybko płynie, to już 9 tygodni na liście. Dzisiaj 5 w dół na miejsce 22. Czy piątek musi być co drugi dzień dzisiaj? Tak mi to wychodzi. Kompletnie nie zrozumiał, o co chodziło z tym piątkiem co dwa dni, no ale trudno. Playball, AC/DC na miejscu 21, a na 20? Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Ciemny korytarz, w zamku usiłuję uwierzyć w coś. Nawet jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. Z 19 na 20 i 19 tygodni na liście Czas, który pozostał, Artur Rojek. Wychodzimy ze strefy spadku. Na 19 Alone in My Home, Jack White. Jacek Sam w domu, Jack White, Alone in My Home. Dwa tygodnie na liście, dwa oczka do góry, na miejsce 19. 5 do góry i to nie jest największy skok, dobrze mówię, tak? 5 do góry i Takes a Lot to Know a Man, Damien Rice na 18. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage,